Ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 maja, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Szef MSWiA nałożył sankcje na kilkuset Białorusinów i podmioty gospodarcze w związku z wyrokiem dla Andrzeja Poczobuta. Walkę z dezinformacją na temat jakości polskiej żywności zapowiada resort rolnictwa. Szef sztabu czeskiej armii uważa, że Rosja znajduje się na trajektorii konfliktu z NATO. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że w reakcji na represje białoruskiego reżimu wobec Andrzeja Poczobuta szef MSWiA nałożył sankcje na tamtejszych obywateli i podmioty gospodarcze. Dziennikarz opozycyjny, jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, został skazany na 8 lat więzienia, a po apelacji wyroku został podtrzymany, przez białoruski sąd najwyższy. Represjom sprzeciwiają się polskie władze, dlatego minister spraw wewnętrznych i administracji rozszerzył listę sankcyjną. Podkreślił podczas konferencji prasowej, że rzecznik rządu. MSWiA wpisało 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Też rozszerzono listę, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. Tutaj mówimy o 20 podmiotach gospodarczych. 19 z nich jest powiązanych z Rosją i jeden powiązany z Białorusią. Więc to jest rozstrzygnięcie, które dzisiaj zostało przyjęte przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzisiaj też zgodnie z przepisami powinny być opublikowane formalne decyzje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Po decyzji ministra polskimi sankcjami objęci są wszyscy posłowie do Rady Najwyższej Białorusi. Restrykcje dotyczą również 76 sędziów, 7 prokuratorów, 32 przedstawicieli administracji lokalnych oraz 28 funkcjonariuszy i pracowników struktur siłowych. Osoby te mają zakaz wjazdu do strefy Schengen. Zastosowano wobec nich także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Zamrożono również środki wszystkich sankcjonowanych podmiotów gospodarczych. Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z 8 organizacjami producenckimi zapowiada walkę z dezinformacją żywnościową. Chodzi o wychwytywanie i zgłaszanie nieprawdziwych informacji w sprawie prowadzenia polityki żywnościowej i działalności krajowych przedsiębiorców rolnych. Jak podkreślono, fałszywe treści pojawiające się w publicznym obiegu dotyczą też bieżących problemów, na przykład kwestii importu zboża z Ukrainy. Wiceminister Rolnictwa Rafał Romanowski wskazywał, że za treści mogą odpowiadać przedstawiciele firm konkurencyjnych do naszych. Dezinformacja żywnościowa ma swój bardzo konkretny kształt. Tworzy się specjalną grupę docelową, gdzie właśnie zasiewa się ten niepokój. Pamiętajmy o tym, że bijemy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o zbyt i sprzedaż naszej żywności nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki zewnętrzne. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział z kolei, że w najbliższych dniach rolnicy mogą spodziewać się dalszych działań w sprawie pomocy dla producentów zbóż i tych zajmujących się innymi rodzajami produkcji rolnej. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie można składać wnioski o dopłaty do nawozów. Rosja znajduje się na trajektorii konfliktu z NATO, tak uważa szef sztabu generalnego czeskiej armii Karel Rzechka. Aby uniknąć bezpośredniego starcia, należy według niego skupić się na przygotowaniach i odstraszaniu przeciwnika. O tym, że wojna między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim nie jest niemożliwa, Karel Rzechka mówił podczas parlamentarnej konferencji na temat bezpieczeństwa państwa. Dodał, że czeska armia przygotowuje się do potencjalnego konfliktu o dużej intensywności z zaawansowanym technologicznie przeciwnikiem. Szef Sztabu Generalnego Czeskich Sił Zbrojnych powiedział, że w przypadku wybuchu wojny duża część wojsk zostałaby wysłana do walki zgodnie z planami NATO. Natomiast terytorium Republiki Czeskiej stałoby się korytarzem tranzytowym z zachodu Europy do Polski i krajów bałtyckich oraz na południowy wschód w kierunku Morza Czarnego. Zadaniem Czech byłoby wówczas zabezpieczenie zaplecza, co według Rzechki powinny uwzględnić w swoich planach wszystkie resorty i służby bezpieczeństwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Wieczorem w Filharmonii Narodowej odbędzie się uroczysta gala konkursu Teraz Polska. Został on zorganizowany po raz 33, a po raz 11 towarzyszy mu konkurs Wybitny Polak. Naszą misją jest honorowanie tych, którzy jakością konkurują z zagranicznymi produktami i usługami. Honorujemy także wybitnych Polaków, mówi profesor Michał Klejber, przewodniczący kapituły Godła Teraz Polska. Osoby, które swoimi dokonaniami pokazują, mówiąc krótko, że Polak potrafi. To dotyczy zarówno Polaków, którzy pracują w naszym kraju, ale także tych, którzy pracują za granicą. To jest bardzo ważne. Oni są często niezwykle pełni sukcesów na świecie, znani tam nie tylko wśród Polonii, a często są nieznani w naszym kraju. Ważne jest, żeby pokazywać właśnie te osoby, bo naprawdę mamy powody, żeby być z nich dumni. W tym roku tytuł Wybitny Polak trafi do Igi Świątek i Andrzeja Krakowskiego. Najlepsza polska tenisistka już jutro rozpoczyna bój o trzecie zwycięstwo we French Open. Reżyser, scenarzysta, producent filmowy, pedagog i pisarz Andrzej Krakowski wykłada na City University of New York. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą na zachodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie zacznie się chmurzyć. Na Podlasiu i na Mazowszu przelotnie popada deszcz, ale do rana będą to opady stopniowo zanikające. No i nocą jeszcze na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od plus 4 w północno-zachodniej części kraju do 13 w części południowo-wschodniej. Jutro też słonecznie, choć na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe również burze. Na termometrach w dzień jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach i Podlasiu 20, w centrum i na zachodzie kraju do 23 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 16, audycja popołudniowa. Editors. A sleep twitch. Editors w audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 16. Mówiliśmy kilka chwil temu, że polscy koszykarze 3x3 są już w Wiedniu, gdzie jutro rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata. Trener Piotr Renkiel zabrał nieco odmłodzony skład, którego celem jest minimum wyjście z grupy. Tak sobie pomyślałem, że taka koszykówka 3x3 to bardzo trójkowa dyscyplina. Chciałem podać skład naszej drużyny, która miałaby grać. No to proponuję tak. Pana Gnata, redaktora, jest dobry, bardzo dobry w gadaniu. W gadaniu jest nie do pobicia. Jako dobry transfer to ten redaktor z Anglii. Ralf Uzar chyba. No i oczywiście w ataku to wiadomo kto. No Krzysiu Łoniewski, no kto jest lepszy od niego? Czyż ma żelazne pusa, chłop to byłby nie do zabicia. To może jako trzeciego, to dajmy tego redaktora z redakcji sportowej, Dariusz Urbanowicz. I reprezentacja nie do pobicia, chłopy. Trzymajcie się. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Tak, warunki redaktor jeden z drugim mają. Ten do gadania to raczej bym powiedział do konferencjerki. Taki też by się przydał, rzecz jasna. No ale nie umniejszając. 3x3 koszykówka. Skład wymarzony. Przypomnę, Polacy rozpoczną mistrzostwa jutrzejszymi meczami z Portoryko i Izraelem. W czwartek zagrają kolejne 2 spotkania grupowe z Litwą i Belgią. No a do ćwierćfinału bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy 4 grup, a drużyny z miejsc od 2 do 3 będą rywalizować w dodatkowych meczach o prawo występu w najlepszej 8. To nas skład trójkowy jakoś niespecjalnie interesuje. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek, nie tylko w sprawach sportowych. Ważne sprawy te bieżące tu i teraz interesują nas i o tym powiemy już za chwilę. Tok Tok w audycji popołudniowej, 11,5 minuty po godzinie 16. 16 minut po godzinie 16. Tok Tok w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Podrabiali paszporty, teraz pójdą siedzieć. Policja rozbiła kolejny gang, który trudnił się sprzedażą tzw. paszportów covidowych. Na fałszowaniu e-dokumentów nieuczciwie zarobili aż 4 miliony złotych, sprzedając ponad 4 tysiące certyfikatów. W proceder, choć śledczy dla dobra sprawy nie przyznają tego wprost, musieli być zaangażowani medycy. A okazuje się, że fałszowanie zaświadczeń, nie tylko takich dotyczących szczepień, to w Polsce codzienność. Więcej o tym Kuba Witkowski, no ale po kolei. Jest końcówka czerwca 2021 roku. Bez zaświadczenia nie ma mowy o podróżowaniu czy swobodnym uczestnictwie w imprezach okolicznościowych czy weselach. Nie dziwi więc, że Jarosław Kieszek, ówczesny dyrektor Centrum E-Zdrowia, przyznał wówczas, że certyfikaty cieszą się ogromną popularnością. Mamy pobranych 5 milionów 200 tysięcy przeszło już certyfikatów. Myślę, że się przyda. No. Wiedzą, że ktoś ma paszport, wiem, że jest tak samo zaszczepiona jak ja. Ale dziś już wiadomo, że certyfikat już wtedy nie musiał się wcale wiązać z faktem zaszczepienia. W tym czasie, jak grzyby po deszczu, pojawiały się oferty lewych zaświadczeń. Policjanci właśnie zatrzymali kolejną grupę, która wówczas miała swoje żniwo. Policjanci zatrzymali 10 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Mówi aspirant Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. I zajmowały się właśnie wprowadzaniem do państwowych rejestrów fałszywych danych o szczepieniach przeciwko COVID-19. To oznacza, że ktoś musiał mieć dostęp do państwowego systemu. To musiał być ktoś z zawodów, z grupy upoważnionych do kwalifikacji pacjentów do szczepień przeciw COVID. Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. To mógł być lekarz, ale mogła być pielęgniarka lub inne zawody z tej listy. Proceder polegał na wprowadzeniu do systemu danych klienta i zniszczeniu konkretnej dawki szczepionki, która była podstawą wydania certyfikatu. Niestety problem fałszowania zaświadczeń czy wręcz dokumentów jest znacznie szerszy. Wystarczy zajrzeć na popularne serwisy ogłoszeń. Sanepidowska książeczka zdrowia, Sanepid za 120 zł. Proszę o kontakt tylko telefoniczny. W przestrzeni publicznej takie sygnały oczywiście pojawiają się. Mówi Szymon Cienki, rzecznik Sanepidu. Natomiast Główny Inspektorat Sanitarny, ani żadna tak naprawdę jednostka Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są organami właściwymi do podjęcia działań w zakresie ustalenia autentyczności dokumentu. No w przypadku podejrzenia fałszowania takiej dokumentacji czy każdej innej, no sprawę należy zgłosić do organów ścigania, do policji tudzież prokuratury. Co ciekawe, w internecie bez problemu można też załatwić, oczywiście za odpowiednią opłatą, zaświadczenia niezbędne do ślubu kościelnego. Witam. Oferujemy pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia sakramentu małżeństwa, nauki, poradnia, dni skupienia. Formalności załatwiamy w ekspresowym tempie. Cała Polska. Pani Magdalena razem z koleżanką legalnie prowadzi takie kursy przedmałżeńskie. Niestety ktoś się pod nią kilka razy podszywał. Jakiś czas temu okazało się, że ktoś podrabia moje zaświadczenia, fałszuje mój podpis, czyli podpisuje się moim imieniem i nazwiskiem, łącznie z pieczątką. Niestety ogłoszeniodawcy dobrze się kamuflują. Jakikolwiek pisemny kontakt przez formularz serwisów ogłoszeniowych kończył się w naszym przypadku za każdym razem zachętą do przejścia na kontakt wyłącznie mailowy. To jeszcze jeden przykład. Dziś policjanci z Wałbrzycha, którzy zostali wezwani do kolizji, trafili na 33-latka, który nie dość, że był sprawcą zdarzenia, to jeszcze posługiwał się sfałszowanym brytyjskim prawem jazdy. Za spowodowanie kraksy mężczyzna dostał 1500 zł mandatu, a brakiem uprawnień do prowadzenia auta zajmie się sąd. Zatrzymany wałbrzyszanin przyznał, a jakże, że prawo jazdy kupił przez internet w celach kolekcjonerskich i miał świadomość, że posługiwanie się nim jest przestępstwem, za które grozi mu teraz dodatkowo kara do 2 lat pozbawienia wolności. Fałszowanie zaświadczeń czy dokumentów, sprzedawanie ich w internecie, w tej sprawie 2 2 7 3. Jak ukrócić taki proceder, jak zrobić to skutecznie? Przyszła, jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plan. A w myślach każdy swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że możliwe jest przyspieszenie programu darmowych leków i waloryzacji świadczenia 500+. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że decyzje w tej sprawie nie zapadły. Jak mówił, o tych programach będzie decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wykluczam, że jest to możliwe, ale żadne takie decyzje jeszcze nie zapadły, stwierdził. Wprowadzenie darmowych leków dla dzieci i dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do poziomu 800 zł to nowe propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. Reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje antypolską politykę. Decyzją sądu w Baranowiczach polski podręcznik do historii oraz książka Polskie pieśni patriotyczne znalazły się na tzw. liście materiałów ekstremistycznych. Chodzi o opublikowany w 1995 roku w języku rosyjskim i polskim podręcznik pod tytułem Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności pod redakcją Anny Sucheni-Grabowskiej i Eugeniusza Cezarego Króla, polecany uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wydanie systematyzuje i utrwala wiedzę o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, pomaga w przygotowaniu do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad historycznych. To był serwis Trójki. Kolejne wiadomości za 28 minut o 17. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie będą musiały płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, zwolnienie wprowadza ustawa o likwidacji użytkowania wieczystego, którą w piątek przyjął Sejm. Łącznie z kredytem mieszkaniowym 2% uchwaliliśmy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, więc zakupując pierwsze mieszkanie również nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych, a to jest kilka tysięcy złotych często, więc to jest duża, duża ulga. Obecnie wysokość tego podatku wynosi 2% od wartości nieruchomości. W Belwederze wręczono nagrody laureatom 33. konkursu Teraz Polska. Godło trafiło do 22 firm, które uzyskały prawo oznaczenia nim swoich produktów, usług i innowacji. Idea konkursu powstała na początku lat 90., przypomniał Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Twórcy tego projektu pomyśleli sobie, że może by wspierać polskie produkty, żeby pokazać polskim konsumentom, że to są polskie rzeczy, a przy okazji sprawdzić, czy jest dobra jakość. Laureatami zostają firmy i inicjatywy z wielu branż. W tym roku są to m.in. Kołtra Puchowa, Twaróg Wędzony, Platforma Publikacji Naukowych, Zabytkowa Kopalnia czy System Antydronowy. Polskie linie lotnicze LOT zapowiadają więcej połączeń na trasie Poznań-Warszawa. Przewoźnik ogłosił, że na tej trasie będzie nawet 25 rejsów tygodniowo. W ubiegłym roku samoloty latające między Poznaniem i Warszawą przewiozły około 110 tysięcy pasażerów. Dolar kosztuje 4 zł 22 grosze, euro 4,52, frank szwajcarski 4,67, a funt brytyjski 5 zł 21 groszy. Jutro, tak jak dziś, też słonecznie, choć na Podkarpaciu zachmurzy się i może przelotnie padać w ciągu dnia. Możliwe także burze, wiatr północny, północno-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz na Podkarpaciu porywisty. Jutro od 16 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Mazurach i Podlasiu 20, 23 stopnie w centrum i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. A w Trójce audycja popołudniowa za 25 minut 17. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They'll never get tired of putting it down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. My hand, girl, Jak przyjemnie posłuchać w drodze z pracy do domu na 22 minuty przed godziną 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Polska podjęła zdecydowane kroki, by izolować białoruski reżim. Warszawa chce, by w podobny sposób postąpiły wszystkie kraje, które potępiają taki sposób rządzenia krajami i uprawiania polityki zagranicznej, jak reprezentują reżimy Łukaszenki i Putina. A więcej o sytuacji na Białorusi wokół tego państwa Maciej Jastrzębski. Jak zapowiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński, tak zrobił. Polska ogłosiła wprowadzenie sankcji wobec 365 obywateli Białorusi. To reakcja władz w Warszawie na utrzymanie przez Mińsk wyroku 8 lat więzienia dla dziennikarza i lidera polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Tak mówił o tej decyzji rzecznik rządu Piotr Miller. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozszerzyło dotychczasową listę sankcyjną. MSWiA wpisało 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Dzisiaj też zgodnie z przepisami powinny być opublikowane formalne decyzje w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Wśród 365 obywateli Białorusi objętych sankcjami jest 159 parlamentarzystów. Pozostali członkowie parlamentu zostali już wcześniej umieszczeni na polskiej liście sankcyjnej. Ponadto restrykcje dotyczą 76 sędziów, 7 prokuratorów, 32 przedstawicieli administracji szczebla lokalnego oraz 28 funkcjonariuszy i pracowników struktur siłowych. Na czarnej liście znalazło się też 23 przedstawicieli białoruskich reżimowych mediów zaangażowanych w działalność propagandową, 24 sportowców i działaczy sportowych oraz po 8 osób działających w obszarze kultury i nauki, a także będących urzędnikami lub pracownikami instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Tymczasem białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz przypomina, że jego kraj jest zakładnikiem polityki Łukaszenki wobec Rosji, czyli tak naprawdę to Moskwa decyduje o tym, co wydarzy się na Białorusi. Rosja wykorzystywała Białorusi, teren Białorusi dla bezpośredniej agresji przeciwko Ukrainie. I dlatego problemem tak naprawdę nie jest Łukaszenka. Problemem jest to, że Rosja go wspiera i Rosja jest zainteresowana mieć w ogóle swój placdarm dla ataku na Ukrainę. Z Mińska i z Moskwy dochodzą różne dziwne informacje o stanie zdrowia Aleksandra Łukaszenki. Jedne portale informują, że jest w stanie ciężkim, inne, że nie jest dobrze, ale to jeszcze nie koniec dyktatora. Z jednych doniesień wynika, że Łukaszenka nie pojawia się publicznie od kilku dni, z innych, że ktoś widział jego konwój w okolicach mińskiej rezydencji. Część rosyjskich i białoruskich mediów niezależnych zastanawia się, jak będzie wyglądała Białoruś po śmierci Łukaszenki. Niektórzy przewidują możliwość przewrotu. Na zdecydowane pogorszenie się sytuacji reżimu czekać mają też białoruscy partyzanci walczący po stronie Ukrainy, którzy chcą wkroczyć do swojego kraju, aby zbrojnie obalić Łukaszenkę, a jeśli jego już nie będzie, to przejąć władzę i ogłosić demokratyczne przemiany. Czarny scenariusz dla białoruskiego reżimu może też okazać się czarnym dla dyktatury Putina. Sytuacja na Białorusi jest więc nieustannie monitorowana przez Kreml, który ponosząc porażki na froncie, nie mogąc liczyć na wsparcie prześladowanych represjami Rosjan i izolowany na arenie międzynarodowej, boi się, że jeszcze i ze strony Białorusi padnie kolejny cios. A jak wiemy, reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje antypolską politykę, o tym już mówiliśmy. Decyzją sądu w Baranowiczach polski podręcznik do historii oraz książka Polskie pieśni patriotyczne znalazły się na tzw. liście materiałów ekstremistycznych. Na listę tychże materiałów wpisano setki tytułów książek beletrystycznych i naukowych. Wśród nich są na przykład rok 1984 George'a Orwella i zbiór artykułów o Holokauście. Korzystanie z materiałów wpisanych na tę listę bądź ich rozpowszechnianie grozi pociągnięciem do odpowiedzialności administracyjnej, czyli karą grzywny lub aresztu. To na Białorusi, na którą to jeszcze będziemy zaglądać. Audycja popołudniowa za 19 minut 17. Audycji popołudniowej m.in. o fałszowaniu zaświadczeń czy dokumentów i o sprzedawaniu ich w internecie. Jak ukrócić taki proceder? Jak zrobić to skutecznie? Dwie dwójki i siedem trójek. W czasach tego bezprawia covidowego można było przecież pójść do lekarza i poprosić, żeby wystawił zaświadczenie, że nie mogę przyjąć takiej szczepionki, ponieważ na przykład jestem dzisiaj źle się czuję, a muszę wyjechać. Takie świadectwo wystarczyło do tego na przykład, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych bez najmniejszego problemu, bez kupowania jakichś tam lewych zaświadczeń, nie wiadomo czego. Czekamy na Państwa sygnały. Dwie dwójki, siedem trójek, jak Państwo słyszą telefonicznie. Także 71335 SMS-owo i mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do Ciebie zbyt dużo. budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne. Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko. Ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Minut pozostało do godziny 17 w audycji popołudniowej o pieniądzach niemałych. Ponad 180 milionów złotych nadwyżki dopatrzyła się Regionalna Izba Obrachunkowa za odbiór i gospodarowanie odpadami. Ratusz również nie ustępuje w kwestii wprowadzenia stref płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Problem rosnących kosztów życia w mieście dotyczy nie tylko stolicy. Czy wyższe opłaty możemy traktować jako dodatkowe daniny? W tej sprawie głos zabrał wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Warszawska opinia publiczna została zelektryzowana informacją, iż miasto stołeczne w zeszłym roku budżetowym pobrało ekstra nadzwyczajne 180 milionów złotych na gospodarkę odpadami, których nie planowało pobierać pierwotnie z kieszeni warszawiaków. Według wojewody wysokie opłaty są haraczem nałożonym przez miasto na mieszkańców. Bocheński przedstawił też projekt uchwały mającej obniżyć ceny wywozu śmieci. Możemy wyciągnąć dość oczywisty i prosty wniosek, iż ta 180-milionowa nadwyżka jest w rzeczywistości haraczem wyciągniętym z kieszeni warszawiaków, który to haracz powstał tylko i wyłącznie z powodu bałaganiarskiego i niechlujnego zarządzania gospodarką odpadami na terenie miasta stołecznego. Ratusz tłumaczy, że dodatkowe pieniądze mogą być wykorzystane jedynie na gospodarowanie odpadami, co planowane jest w latach 2023-2025. Mimo to na razie nie zapowiada się, żeby stawki zostały obniżone. Od początku roku z podobnym problemem mierzą się też mieszkańcy innych gmin. Te ceny to są różne w zależności od różnych miast, stopnia nasycenia inwestycjami. Tomasz Uciński, prezes Krajowej Rady Gospodarowania Odpadami. W Krakowie cena 26-27 zł od mieszkańca. W Warszawie ta cena, bodajże patrząc na gospodarstwo domowe, 85 zł. Gorzej jest oczywiście w miejscowościach, czy gminach, czy powiatach bardzo rozproszonych, gdzie koszty transportu są znaczne, żeby odebrać jedną tonę odpadów. Dwa lata temu w tej kwestii wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na nierównomierne obciążenie mieszkańców kosztami gospodarowania odpadami. Wciąż trwa dyskusja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Uchwałę Rady Miasta w tej sprawie uchylił wojewoda mazowiecki. Zdajemy sobie sprawę, iż Rada Miejska złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to rozstrzygnięcie wojewody. My nie uznajemy tej skargi, w pełni podtrzymujemy naszą argumentację. Uważamy, że uchwała została przygotowana błędnie, zawiera braki legislacyjne zarówno pod względem procedury, jak i nieprecyzyjnego określenia samej strefy. Samorząd od kilku lat mierzą się z kłopotami finansowymi. Potrzeby rosną, a dodatkowych środków brak. Jednak czy szukanie pieniędzy w kieszeniach obywateli to najlepszy pomysł? Tą sprawą, no i takie pytania stawiał Bartosz Bielecki. 180 milionów złotych nadpłaty za śmieci. Władze Warszawy pobrały od mieszkańców zbyt wysokie stawki. A więcej o tym w naszym serwisie na stronie polskieradio24.pl.